się nocą po mieście, już nie czuję nic. Nie wiem, czy w ogóle znajdę drogę. Nocny autobus przedziera się przez dziś. Nie wiem, czy w ogóle znajdę głowę. Nie wiem nic, jeśli się za ciebie, proszę nie wyśmi. Mam ochotę rozpocząć tam, jeśli zaadoptować pieski. Serio, nie wiem, co odjedę dziś. Ja i mój motocykl ruszamy na łowy tej nocy. Sam nie wiem, o co mi chodzi do chóra. Jeśli też to czujesz, to wykrzycz to, kurwa. Tak poważnie, pamiętaj o tym, by kochać, żeby szanować i uciekać, jeśli chcą cię aresztować.